نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د تكفير د قواعد او د غيد اصول او د تكفير د حكم او د شرائط او د موانع فحق چكم درسنا شروع دي دا دويم درس دي اولني درس كده بيان شو چي د تكفير د فارمون يو قاعده ذکر کړه او دا قاعده سره سره مو دا ویل چې دو شرطونه هم ضروری دي په هغه قول او فعل کې چې د کوم قول او فعل په وجه باندې انسان ته نسبت د کفر کیږي مسلمان ته نسبت د کفر کیږي د بیان د قاعده د تکفیر او دو شرطونو چې په قول مکفر او فعل مکفر کې باید وي چې مخکې بیان شول او خلاصه یې دا ده چې په دنیا کې احکام د کفر او د تفسیق او د تبدیع چاته د کفر نسبت کول یا د فسق یا د بدعت دا حکم به په ظاهر جاری کی کله چې شروط د حکم پوره شي او موانع د حکم منتفی او مرتفع شي په حق د شخص معین کی او حکم هم د هغه چا له طرف نه لګول کیږي چې هغه پوره پوه ولري او اهل وي د حکم لګولو لپاره نو بیا به ګوري چې محکوم علیه شخص په چا چې حکم لګول کیدی شي دا مقدور علیه دی او که ممتنع دی یعنی د مسلمانانو د قدرت لاندې دی او که نه خپل قوت لري یا دار حرب کې وي نو که دار حرب کې وو یا خپله شوکه او قوت یې لرلو نو بغیر د طلب د توبې نه یې هر چا ته ځان او مال حلال دی خو په دې کې به هم مصلحت او فائدې ته کتلی شي مصلحت او فائدې او مفسدت ته به کتلی شي او چې د مصلحت او فساد دواړو منځ کې تعرض او تصادم راغلو نو چې د مسلمان لپاره کوم فایده مند کار وي هماغه باید اختیار کړی شي او که مقدور علیه کس وو د مسلمانانو د قدرت لاندې ځای کې وو د مسلمانانو ورباندی وس برو نو باید داغه استتابت وشي طلب د توبې وشي که توبه ونه وستله باید وجل شي ولې د دې قاعدې په لحاظ کې ساتلو سره سره د کوم قول یا فعل په وجه چې د چا تکفیر کیدی شي نو دغه قول او فعل کې باید دو شرطونه ملحوظ کړی شي او داغه لحاظ وشي خامخا اول دا چې کفر د هغه چا چې په دغه قول او فعل سره یې راتګ کړی وي دغه کفر ثابت وي په دله شرعیه معتبره او سره او دغه دلیل شرعی قطعی الدلالت وی باید قطعی الدلالت وی په کفر اکبر باندې یعنی داسې قول او فعل نوی چې احتمال ورکی د کفر اصغر وي یعنی د داخل د نص او دلیل نه داسې قرینه او دلیل موجود وي چې په کفر اکبر دلالت وکړي او یا د خارج د دغه نص نه بل نص دلالت وکړي چې دغه قول او فعل کفر اکبر دی کفر اصغر نه دی نو د دې قاعدې او په دې قول مکفر او د فعل مکفر کې د دې دو شرطونو د ملحوظ ساتلو نه په دې درس کې دا خبره کوو چې تکفیر دو قسمه دی یو ته ویل کیږي التکفیر المطلق او بل تکفیر المعین دی تکفیر مطلق یعنی تنزیل د حکم دی نازلول د حکم دی حکم لګول دی په کفر سره خو د مجرد سبب په وجه مثلا دا سی ویل چې من قال کذا کفر ومن فعل کذا کفر څوک چې دا وینا وکړي کافر کیږي او څوک چې دا فعل وکړي کافر کیږي یعنی معنا دا تنزیل د حکم په شخص معین نه وي بلکې تکفیر مطلق وی تکفیر د معین نوی په شخص معین باندې نازل اول د حکم د حکم متوجی کول هغه تام نوی دی ته ویل کیږي تکفیر مطلق دویم د تکفیر معین تکفیر د معین شخص تکفیر المعین څه ته ویل کیږي په شخص معین باندې حکم د کفر کول هغه شخص معین چې سبب د کفر یې کړی دی سبب د کفر یې ارتکاب کړی دی یعنی قول مکفر یا فعل مکفر دسې قول چې دلره د دایرې د اسلام نه وباسي یا دسې فعل چې دلره د دایرې د اسلام نه وباسي یا په بل عبارت سره وایي یعنی تکفیر مطلق څه ته وایي یعنی تجریم د فعل چې یو فعل ته جرم وایي او تکفیر د معین دا معنی چې تجریم د فاعل وکړي چې د دې فعل کوونکی مجرم وګڼي او هغه باندې د جرم ټاپه ولګي حکم پرې ولګي خو دا خبره یاد ساتل ضروری دي چې د قاضي د فاره مسلمان حاکم د فاره دا ضروری ده چې کله تکفیر د معین کوي نو باید هغه تحقق د شروطو او انتفاع د موانعو د دې بحث وکړي د دې تلاش وکړي د دې څېړنه وکړي باید شروط د کفر موجود وی او موانع د کفر نه چې کوم وی موانع د تکفیر نه هغه باید مرتفع وی شرط څه ته وی معنی څه ته وی د دې ته تعریفونو په پیژندلو سره مسله ډیره واضحه کیږي معنی دې ته وی چې د هغه د وجود د وجینا د معنی د وجود د وجینا د هغه د موجود والی او د شتوالی د وجینا د حکم نشوالی راځي. د وجود د معنی د وجینا عدم د حکم لازمی ولی د عدم د معنی انا وجود د حکم یا عدم د حکم ناراضی معنی هغه شو چې د هغه د وجود د وجینا حکم نه موجودی عدم د حکم راځي. خو داغه د عدم د وجې نه نه وجود د حکم راځي او نه عدم د حکم راځي. دې ته معنی وایي او شرط دې ته وایي چې داغه د عدم د وجې نه عدم د حکم راځي. یعنی په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. یعنی د کفر حکم لګولو لپاره چې کوم شرط وي چې شرط منتفي شو نشو نو حکم د کفر باندې. خو داغه د وجود د وجې نه د شرط د وجود د وجې نه نه وجود د حکم لازمیږي او نه عدم د حکم. خو شرایط او موانع شروط د تکفیر د لپاره یا د کفر د لپاره او موانع د جدا جدا شي نه لدی دین خلکو سه یو غر جوړ کړی دی او څوک چې د چا تکفیر وکي او خپ شرایط او اسباب برابر تکفیر وي نو بس هغه دا فکر کوي چې د علما لکه چې هم دغه دي چې کوم د تواغیت او پسندونو کې ناشتي او غټ غټ پټکی په سر وي او غټي غټي خېټي او سپینې سپینې جامې وي او غټ غټ بدنونه وي هم دوی به شرایط پیژني د کفر او د تکفیر د پاره او هم دوی به موانع او اسباب پیژني او نور څوک نه پیژني. او د دې شرایط او موانع نه داسې یو شی جوړ کړی چې دا تکفیر پیره دی نه نه چې ذکر د شروطو وشي او سره شرایط او پیجنی شرطونه او پیجنی د تکفیر او د کفر د لپاره نو بس دا کافی ده د ذکر د موانع او که موانع او پیجنی نو په دې سره تاسو شروط خپل پته لګیږي نو د یو پیجندل دا مغنی دي او بی فروايي راوستون کی دي د بل د پیجندلونه ځکه ازداد دي ده او شیف زید سره پیجندل کی. حافظ ابن القیم رحمه الله فرمای په بدایع الفوائد څلورم مجلد او دولسمه صفحه کې کما چې تبعد دار الكتب العربی ده پای کې وای وای وما کان عدمه شر فوجوده مانع دتشي عدم شرط شي نداي وجود مانع كما ان ما وجوده شرط فعدمه مانع لكثرني چي دي يوشي وجود شرط نو عدم مانع دي د چا چې وجود شرط عدم مانع دی د چا چې عدم شرط وجود مانع دی بیا وای فعدم الشرط مانع من موانع الحكم عدم د شرط د مانع وي د موانع او د حکم نه او عدم المانع شرط من شروطه او عدم د مانع نشوال د مانع د شرط وي د شروط د حکم نه. بدایع الفوائد کی حافظ ابن القیم رحمه الله دا خبره کړی ده. لکه مثال په توګه د تکفیر او د کفر د فار مانع مثلا څه شی دی؟ جهل. جهل مانع دی د تکفیر نه چې سړی جاهل دی او دسی جاهل دی داغه جهل ناشی او پیدا د اعراض نه نه دی هغه وای چې دا جهل د مانه ختم شي د دې ارزو لري خو قادر به نه دی چې جهل د ځان نه ختم کی. یعنی متمکن نه دی په حصول د علم باندې قدرتمن نه دی په حصول د علم باندې دی نه غواړي چې دا جهل د ما سره وي خو دغه جهل د نه نه ځای لکی په استریقه باندې متمکن نه دی قدرتمن نه دی چې جهل د ځان نه لري کی نو دغه جهل یو معنی دی د موانع او د تکفیر او د کفر ها نو د جهل ضد څه شی دی علم نو چې جهل معنی شو فعلم شرط شو کنه د فاره د تکفیر او د فاره د کفر دا څه ګرانی خبرې نه دي دا ګرانی خبرې نه دي. هر هغه شی چې د هغه وجود مانع وي نو عدم شرط دی او هر هغه شی چې د هغه عدم د هغه عدم شرط وي نو د هغه وجود مانع دی. هر هغه شی چې د هغه عدم مانع دی د هغه وجود شرط دی. نو په معین شخص باندې د کفر تعفه د غول او پاګي باندې د کفر لفظ تطبیقول او ورته کافر ویل په معین شخص باندې د دې حکم بالكفر على المعين ده فارج في معين شخص باندي تحكم ده كفر لگه ده فار موانع تشهي نو ده دير گراني خبري ندي يو خطا ده او بل جهل ده او بل اكراه ده. موانع تشهي شو خطا خطا به دو قسمه ده نو يو خطا شو بل مانع جهل شو او بل مانع اكراه شو. خو خطا دو قسمه ده. اول خطا اغه ده چې انسان دسي خطا يوكي چې دا غي سبقت لسانی وش هغه خطا انسان لره مجبور کی پڅو چې هغه څه د د خلونه اوزي چې دی وستل نه غواړي د خلینه د خلینه هغه الفاظ اوزي هغه کلمات او جمله اوزي هغه کلام د خلینه خارج شي چې دی وستل نه غوښتل هغه ویل نه غوښتل نو نه توکو کی په کفر باندې او دغه نه توک بل کفر د قص نه د دایره درو چې معنی دی دغه خبري وشي خو سبقت لسانی کې وشو او داغه نه دغه خبري وشو لې چې هغه د کفر خبر او د دې لپاره مثال موجود دی. لکه هغه کس چې هغه خپل سورلی ورکه کړی و او د دې په سورلی باندې د دې د ژوند بچ کېدلو لپاره او با او فراک پروتو د سورلی په شا باندې سورلی ته ورکه شو ورپسې وګرځېدو ډېر ځان ستړی کو نا امید شو راغه او ود شو په دې نه ود شو چې ماته به اوس پم دې ډاګه کې په دې صحرا کې مرګ را رسیږي هغه خوب د نا امید سړي چې هغه خوب باندې ود شو نو چې کله را بیدار شو د خوب نه نو ویل چې هغه سورلۍ د ده د اس یا د دغه سورلۍ چې وه د ده په خوا کې ولاړه ده، نو خوشحاله شو، نو دومره سخت او دومره زیات خوشحاله شو چې الله رب العالمین ته خطاب وکړو. او په دې خطاب کې ویلې دا غوښتل چې یا رب ته زما رب یو زه دې بنده یمه، دا ویلې غوښتل، خو ژبه یې خطا شله، نو ویل انت عبدی و انا ربک، یا الله ته مې بنده او زه دې رب یمه. د ډېرې خوشحالۍ نه یې په ژبه خطایي راغله، ژبه یې خطا شوه، هغه الفاظ یې د خولې نه ووتل چې کوم الفاظ د ده د خولې نه ویستل ده ته مقصد نه و. نو دا یو قسم خطایي ده. او د خطایي دویم قسم هغه خطا ده په تاویل کې. خطا په تاویل کې څه مطلب؟ یعنی دلیل شرعي په داسې ځای کې استعمال کړي، په داسې ځای کې کېږدي چې هغه ځای نه وي، اجتهاد وکړي، یا ورته شبهه پیدا شي په دلالت د نس باندې یې فهم نه وي، هغه نس او دلیل چې په څه دلالت کوي هغې ته یې ذهن نه دی ورغلی، پای کې خطا شو. لکه خطایي د قدامه ابن مزعون رضی الله تعالی عنه، د عمر د خپلوانو کې و او دی په یو ځای کې حاکم و، نو ده شراب وسکر او شراب حلال وګڼل، او دلیل یې دا و چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وی په مؤمنانو باندې او په نیکو عمل کوونکو باندې ګناه نشته په هغه څه کې چې دوی خوري او څکي. د دې آیات په هغه صحیح مقصد پوی نه شو قدامه ابن مزعون رضی الله عنه. دا آیات د سوره مائده چې 93 نمبر آیات دی، د دې په هغه صحیح مقصد باندې پوی نه شو، نو دا آیات د ده لپاره تعویل شو. او په دې آیات باندې عمر رضی الله عنه ملامت کول غوښتل، په دې آیات باندې د عمر رضی الله عنه ملامت کول غوښتل، ځکه د عمر رضی الله عنه په وړاندې دې آیات باندې استدلال وکړو. کله چې عمر رضی الله عنه اراده د دې وکړه چې په ده باندې حد قائم کی، دوری ورکی، د شرابو د څکلو سزا ورکی، نو ده دا آیات ولوستو چې ولې ما باندې حد قائم یې، ته ما ولې په دې وجه ملامت کی. الله رب العالمین چې قرآن کریم کې وایي چې لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نو زه هم مؤمنم الحمدلله عمل صالح ولایم، نو په ما باندې خو دې کې ګناه نشته، کنه ته ما باندې ولې حد قائم یې. نو عمر رضی الله عنه ورته د خطایي بیان کړ چې کته نیک عملونه والا وي او ته د الله نه ویریدلې، تا ولې شراب څکل؟ شراب خو الله حرام کړی دی کنه. نو عمر رضی الله عنه ورته خطایي بیان کړل او بیا یې حد کې قائم کړ. دا بدری صحابي وو، نو دا خطایي د اولنۍ مانع دی د موانعو د تکفیر نه، د موانع او د کفر نه. یعنی دا خطایی په دواړو قسمونو سره، که خطایی داسې خطایی وي چې هغه د ژبې خطایی وي، د ژبې نه داسې الفاظ راوزي چې د نه غوښتل چې دا الفاظ دې ادا کړي، خو هغه د ژبې په تلفظ سره هغه الفاظ غیر مراد الفاظ د ژبې نه ووتل، او یا خطا په تاویل کې وي. نو دا خطا په دواړو قسمونو سره دا مانع دی د موانع او د کفر نه، او د موانع او د تکفیر نه. دغه ځای کې به بیا چا سره چې دا دواړو خطاګانو کې یو قسم خطا وي، نو هغې ته به کافر نه وایي. او د موانع او د تکفیر په باره کې د علماو اقوال، د بعض علماو اقوال زه غواړم چې اورېدونکو ته پیش کړم. شیخ علوی ابن عبدالقادر السقاف، یو خو حسن ابن علی السقاف دی، دا خو مبتدع او ضال او منحرف او گمراه شخص دی، قبوري قبر فرست، د وحدت الوجود د عقیدې حامل. دغه سقاف نه، بلکې الشیخ علوی ابن عبدالقادر السقاف، دا د اهل سنت والجماعت څخه دی، دا نیک سړی دی. دغه کتاب دی الاقتصاد فی ان الكفر یکون بالقول او الفعل او الاعتقاد. دغه کتاب په یولسم صفحه کې وای وی ولدی علیه علماء أو أهل السنة والجماعة أن موانع التكفير أربعة. علماء أهل السنة والجماعة فدي باندي دي چه موانع ده تكفير صدور دي، ده تكفير نا چاته ده كفر ده نسبت كولو نا چه كم موانع موجود دي چه داغي موانع فوجة باندي داغي تكفير جائز ني، اغي تكافير ويل جائز ني، اغي ته ده كفر نسبت كول جائز نوي. اغا موانع صدور الجهل والخطأ والتأويل أو الشبهة والإكراه. يو جهل ده نافيدة، بل خطائي ده، بل تأويل ده يا شبهة ده، تأويل يا شبهة، او بل اکراه ده. تاویل نه تعبیر ثقاف سے پس سره وکو په شبهه سره، یعنی تاویل یا شبهه. لیکن کده دا خطا ذکر کړه او تاویل او شبهه نه وی دینو، دا سی ویلی وی چې جهل خطائی او اکراه. نو خطا به دواړو قسمونو ته شامل وي، خطا هغه خطا چې سبقت لسانیه دغې په وجه وشي، او بل خطا په تعویل کې. نو دا عبارت به ډېر جامعه عبارت به وي، یعنی چې ویلي وي چې درې موانع دي، یو جهل، یو خطا، او بل اکراه. بیا وایي فمن وقع فی کفر عملا او قولا ثم اقیمت علیه الحجه وبین له ان هذا کفر یخرج من الله، فأصر على كفره طايعا غير مكره، متعمدا غير مخطئ ولا متأول، فإنه يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي، وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة. ويتسوك في كفرك كفر عملك يا كفر قولك واقشو أو حجت بقائم شو معنى دا كي دو وقت رزيد الجدا كان يدا وينا كفر وينا دا وكفر عمل أو ورتبين شو جدا كفر دي إن وقت دا خبر رسيد دي أو دي بياهم في الكفر ماندي بقرار فاتي شو فداس حال كي جدا باني إكراه نيشي أو خطا شو ني بلكي متعمدن أو قصدن دا كار كري تاويل ني دا كافر كي اگر كده دي دا پارا اغا وجه و سبب شهوت وي یا غرض دنیاوی وي سا دنیاوی غرض دي کرسي مطلب دي یا پیسي مطلب دي تنخواه مطلب دي یا شهوت پی غالب دي نو غلوی ابن عبدالقادر السقاط اغا موانع دا تکفیر دا ذکر کرده دي او شیخ دکتور یاسر برهامی دهم موانع دا تکفیر شمیرلی دي پا خپل کتاب منت الرحمن فی نصیحة الاخوان شپک سلویختم الصفحه کی نو اغا بیدا سی ویلی دي ومن موانع التکفیر الجنون والصغر وعدم بلوغ الحجة ده موانع ده تكفيرنا يولي وانتوب ده بل ما شمتوب ده بل ده حجة نرسيدنا ده او بياوي والخطأ والنسيان والإكراه والتاويل او بل خطأي ده او بل نسيان ده هير ده او بل إكراه والتاويل ده جنون صغر او عدم بلوغ الحجة عدم بلوغ الحجة چه ده فقط جهل شو او جنون او صغر دي ذكر كولتا سدير ضرورت ذكر نشته ده چه ما شمكو مسلماني مكلف چه ده اغا كافر كي او لوانه مكلف نده ما شم مكلف نده نو اصل ذكر كول ده موانه فايده من ده دي چه ويل شي جهل او اكراه او خطا او شيخ محمد بن عبد الله ابن علي الوهيبي اغا بياوي پا خبل كتاب نواقض الايمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف يوصل پنزش بيته با صفحه كي اغا چه موانه ده تكفير ذكر كي نواي موانع التكفير اولا الجهل ثانيا الخطأ ثالثا الاكراه رابعا التأويل خامسا التقليد ده بي پنزو جول كليد يو جهل دوهم خطا درهم اكراه سلورم تأويل نو خطائي بيل ذكر کل ده و تأويل بيل ذكر کل ده تا تأويل ده خبلا پا خطائي كي شامل ده او پنزو مي ذكر کل ده تقليد نو ده چه ده تقليد ده موانع و نشميرل ده نو ده پا كي خطا شوه ده ده محض او خالص خطائي ده ده با انشاءالله ده تا مستقل بحث ورکو چه ايا تقليد ده مانع ده موانع ده تكفير نده او كنه ده نده بالاتفاق نده ده خطا شوه ده دسه خو ټول مشرکین او کفار دي مقلدين نو د دوی د پاره ک تقلید عذر شي نو بیا خو د مکی د مشرکانو د پاره تقلید عذر دی ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل چې کله دوی به په قیامت کې په آخرت کې به بیا دوی دا دلایل بازی کوي خدا خبري چې مونږ خو د مشرانو منلې و مونږ خو تقلید کړو دا غوی ته بیا څه فایده من عذر نه دی نو په دې کې وهبي صاحب خطا شوی دی چې تقلید هم مانع د موانع او د تکفیر نشمیرلی دی خو دلته اوس د دې خبری ذکر ضروری دی چې دا موانع چې موانع معتبره جوړیږي دا به کله جوړی مثلا تعویل دی نو دا خو هر فاسد سړی او هر کافر او مرتد او زندیق او هر مشرک دا تعویل کوي بریلویان نه چې تپوس وکړي هغوی تعویل کوي قادیانان نه پوښتنه وکړي تعویل کوي څومره چې مبتدعین دي او که قبورین دي او که مشرکین دي او که زنادقه دي او مرتدین دي هغوی تعویلونه لري نو کوم موانع د تکفیر دي چې هغه معتبره موانع دي مثلا تعویل مانع دی د موانع د تکفیر د معین نه د تکفیر د معین دپاره یو مانع د موانعونه هغه تعویل دی نو آیا هر تعویل دا به مانع وي او دا به مقبول او معتبر مانع وي که نه دلته تقسیمونه دي د تعویل چې کوم مانع جوړېدی شي آیا دا هر تعویل مانع دی که نه تقسیم پکې شته چې بعضې مقبول او معتبر مانع وي او بعضې مقبول او معتبر مانع نه وي همدارنګې جهل او خطا او اکراه دا ټول موانع دي هر جهل مانع دی د موانع د تکفیرنا هر خطای مانع ده د موانع د تکفیرنا هر اکرام مانع ده د موانع د تکفیرنا کنه دغه قسمونه دي وګوره په دې کار کې مونږ به د دلیل تابع یو ک دلیل په دې باندې دلالت کو چې دا کار دا شی مانع ده د حکم نه مونږ باغه معتبرو او چې دلیل په دلالت ونی کی او د دلیل په وجه ثابت نشي نو هغه به مونږ مانع نه ګڼو ځکه بعض خلکو په منع کې د تکفیر نه دسی عذرونه کوي او دسی عذرونه باندې اعتذار کوي چې هغه عذرونه شرعا ندی معتبر. نو دا خلک چې کم عذرونه پیش کوي نو داسې نه ده چې هر عذر دا مقبول مانع دی او معتبر مانع دی. لکه الله رب العالمین فرمای ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فنبي عليه السلام پس او صحابه پس بعض خلکو گف شپ کی گف شپ ویشتو ټوکی مسخری وکړلی او ګره مقصد ټوکی وی ولار لندو. نو نبی عليه الصلاه والسلام او صحابه یات لب نازیبا الفاظ د دې مبارکی وی نو آیات راغې قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تاسو الله پوری او د الله آیاتونو پوری او رسول دا پوری استهزاء کوي حضرنه مپیش کوي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم تاسو د ایمان نه بعد کفر وکړو په دې کافر شوي دا منافقان نو دا مسلمانانو خو د دې استهزاء په وجه باندې دوی کافر وګرځېدل او دا څرخه م استهزاء وه مقصد یې م استهزاء نه وه مقصد یې لاره لنډونه وه وخت تیرونه وه ځکه الله رب العالمین د دوی دا دعوه رد نه کړله چې انما کنا نخوض ونلعب الله داسې ونه ویل چې دروغ مه وایي تاسو مقصد همدا و چې تاسو د پیغمبر سپکاوی وکړئ نه نه صرف د الفاظ د سپکاوي وده وکړه ستا مقصد پرې سپکاوی نه وي تا مقصد پرې د لارې لنډونه وه د وخت تیرونه وه دغه الفاظ هم د الفاظ د کفر دي په دې باندې تاسو کافر کیږئ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانی نو هغه خو عذر پیش کړو لیکن عذر یې خو قبول نه شه کنه نو هر عذر خو قبول نه کنه همدارنګ بل آیت کې الله فرمای یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم دوی تاسو ته عذرونه پیش کوي چې کله تاسو واپس شئ ای پیغمبر او صحابه و دوی ته نو ورته ووایه چې عذرونه مو پیش کوئ موږ ستاسو عذرونه نه منو هر عذر مقبول نه وي نو هر عذر دا عذر مقبول نه دی چې معنی یې جوړ شي د تکفیر د معین نه نو تعویل هغه تعویل چې معنی یې معتبر ګڼلی شي د تکفیر نه دا هله ده چې کله په خپلو حدود او اصول او خپل چوکاټ کې وي او دا علمای سو دربارین مولیان چې څه شي ته تعویل وایي نو داسې نه ده چې هر شی دې تعویل وي او هغه دې معنع وي د موانع او د تکفیر نه او هغه دې معتبر مانع شي بلکې موږ به هغه مانع معتبر مانع ګڼو چې په ادله سره ثابت شي او د سلف او د ائمه چې کوم د هغوی په علم باندې اعتبار کېدی شي د هغوی د اقوالو په رڼا کې هغه مانع معتبر وي. دې وجې نه زه غواړم چې د علماو اقوال تاسو ته په دې باره کې پیش کړم لکه د تعویل په باره کې امام ابن الوزیر رحمه الله تعالی په خپل کتاب ایثار الحق علی الخلق اولنی مجلد 393 394 صفحه کې وایي وقد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم أو بأي بعض أدلة معذور قرنوا په خطأي سر ذكر کړي دي چې دا غينا قصد أغسري ذكر کړي د چکم بني إسرائيل کې وو أو خپل بچو ته وصیت وکړو چې کله زه مرشم زما بدن به وسوځي وي او زما د بدن دایره د برواخلي په بحر کې وو او په وچه باندې په داسې ورځ چې هوا لګېږي دا به وشیندی ولې زه یقین لرم که الله رب العالمین ما باندې قدرت ولري او زما بدن یعنی جوړ وي الله رب العالمین ما بېته ژوندی کړي نو ما له به ضرور عذاب راکوي. نو چې دی مړ شو الله رب العالمین دی راژوندی کړو ورته ویل چې دا کار دې ولې وکړو یا الله د تا نه وېرېدم نو الله رب العالمین معاف کړو ځکه جهل یې لرو. الله باندې ایمان وو په آخرت باندې ایمان وو په قدرت ایمان وو ځکه د الله دلر عذاب ورکول دی خدای قادر چې دا الله پاک په دې قادر دی چې ماته عذاب راکړي بیا را ژوند کولو باندې می قادر دی اخرت قائمولو باندې قادر دی د قدرت د الله نه اسنن دی منکر نه و هغه اصلي قدرت خو ایمان خو دغه یو خاصه جزئیه په قدرت کې د قدرت په مسائل کې دا خاصه جزئیه ورته نه وایي چې آیا د الله رب العالمین د قدرت دا وسعت او پراخي به دومره وي چې نیو سړی وسوځي او هغه ایره ایره شي او به دومره خور شي چې په سیندونو کې هغه اگر لاهوشی او په هوا کې والو زی واغه بیا به الله پاک په دې قاضی چې دا راغون کی نو دا خاصه جزئیه دغه خاصه مسله په مسله د قدرت کې ورته پته نه و. جاهد بیا امام ابن الوزیر وای وهذا ارجى حديث لاهل الخطا في التاويل وای دا د ډېر امید والا حدیث دی دغه کسان د پاره چې په تاویل کې خطا شي نو د باندې هم جاهد او هم خطا فی التاویل پر عدالت نو الله رب العالمین د دا خطای په تاویل کې او د جهل دا عذر مانع د تکفیر نه وګرځولو. همدارنګه ابن حزم رحمه رحمه الله لك فأضر فيما يجب اعتقاده دي كتاب كي صفحة ثلاثة وصفار لسكي ده إن حزم قول راوليه ويفرمي ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذه فهو ماجور معذور لقصده إلى الحق وجهله به وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة. ابن حزم سيفرماي چاته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ورورسيږي په صحیح سند سره او د مسلمان وي او د تأويل وکي د دغه امر په خلاف او یی دا رد کو د یو بل نص د وجه نه چې دته بل دلیل رسېدل نو تر څو چې په د باندې قیام د حجت نه شوي د ده په خطایي کې چې دا خطایي یعنی د چې دا څه شی پرېښودو او څه شی باندې اخذ وکړو نو دی په دې کې معذور دی او دې کې اجر ورته ملاویږي. دی معذور دی ځکه د ده قص حق ته دی خو دی جاهل دی نه پوهېږي. خو که بیا هم پرې حجت قایم شو او بیا هم عیناد وکړو نو بیا تعویل نشته پس د قیام د حجت نه. چې تعویل والا ته دې دومره وویله چې ستا د تعویل خطا دی د دې نص د وجې نه نو د هغه دپاره بیا دا عذر نه دی چې هغه په خپل تعویل باندې کلک ودرېږي. همدارنګې په کتاب رسائل ابن حزم الاندلسي چې مؤلف د دې ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي القرطبي الظاهري کوم چې په 1450 هجري کې وفات دی ابن حزم په دغه رسائل ابن حزم کې عبارت دی وايي واما ترك الاخذ بالتاويل فلا يخلو من احد وجهين لا ثالث لهما. یعنی ضد په صدد د دې کې ما په بیان د دې کې ما چې هر تعویل عذر نه دی بلکې هغه تعویل عذر دی چې کوم شریعت ورته عذر ویلی وي هر تعویل عذر نه دی. نو وايي واما ترك الاخذ بالتاويل فلا يخلو من احد وجهين لا ثالث لهما. يوشبان عمل نکول د تعویل په وجه باندې دا د دوه وجهونو نه خالی نه دی د پاره درې موجه نشته دوه دي. یو د شي تعویل اما تعویل يشهد بصحته قرائن او سنه صحيحه او اجماع فبه نقول اذا وجدناه. یو د شي تعویل چې دا د تعویل په صحت باندې قرائن موجود وي یا سنت صحیحه حدیث موجود وي یا اجماع موجود وي نو دغه سي تعویل مونږ اخلو عمل فکر. و اما تعویل دعوه لا يشهد بصحه نص قران ولا اجماع. يبقى دغه تعویل وي چې هغه سب تعویل د دعوه دي چې سب دعوه د تعویل لري یو شخص او دغه تعویل په صحت باندې نه نص د قران موجود دي دلیل د قران هم نه موجود او اجماع هم نشته نو دا هغه تعویل دی په هاذا الذي ننكره وندفعه ونبرا الى الله تعالى منه. دا هغه تعویل دی چې مونږ ته انکار کوو دا دفع کوو دا دیکه کوو دسې تعویل نه منو او مونږ د دسې تعویل نه بیزاری کوو اعلان د براءت کوو. که چېرته دسې خلک وي چې زمونږ دغه انکار چې دغه تعویل مونږ رد کړو دا ردول زمونږ ردی نو ډېرو خبرو ته د دوی سره ضرورت نشته دی خو دونه ورته وایو چې ستاسو دغه تعویل چې بربند دی د شهادت د قرآن نه نو قرآني نص ته د تکیه کولو نه بربند دی د سنت صحیحه ته د تکیه کولو نه بربند دی د دې تعویل او په مابین د هغه تعویل کې چې د تاسو نه نور مذهبي علما که حنفي وي که شافعي وي که مالکي وي یا نور وي هغوی داسې تعویل وکړي چې هغه بربند وي د دلیل نه دلیل قرآني یا دلیل د حدیثو دافي نه وي نو د دې منځ کې څه فرق دی؟ هیڅ فرق نشته. او بیا هم په داسې تعویل باندې اخذ کولو ته هغه څوک قایل کیږي چې هغه فرمایي چې الا محروم التوفیق محروم البصیره چا سره چې عقل نه وي او د الله د طرف نه د توفیق نه محروم وي د بصیرت نه محروم دغه سی کس بیا دغه سی تعویل هغه دلیل ګڼي. هر تعویل دلیل نه دی هر تعویل دا معنی نه دی د موانع او د تکفیر نه. لکه همدغه شان دي خبره حافظ ابن حجر رحمه الله هم کړی ده. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری استطابه المرتدین باب ما جاء فی المتأولین کې کړی ده 12 مجلد 344 صفحه وای قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم. علماء ویلي چې هر تعویل کوونکی دا معذور دی په خپل تعویل سره او هغه ګناهګار نه دی. اذا كان تأويله سائغا في لسان العرب فتكل دا تأويل دا په لغت عربية كي دا عرب و پا جبا كي يعني عربي لحاظ سر دا لغت پا لحاظ سر جائز وي وكان له وجه في العلم او في علم كي دا غير دا فرص دليل و وجه وي دا دي قول حافظ ابن حجر معلوم شو چه هر تأويل عذر نده هر تأويل معنى دا موانع دا تكفير نده بلکه اغا تأويل چه پا لسان عرب كي سائغ او جائز وي او في علم كي ورلا وجه وي دليل وي. هم دا غرا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فرمائي مجموع الفتاوى دريم مجلد 201 صفحه وي والتكفير هو من الوعيد فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وتكفير داد وعيد قسم النبي وإذاك أقرك يقول تكذيب النبي الإسلام دا وينا دا فارا وبعض وقت يوصل دسي قول وكي چپعيك ظاهرا تكذيب دا قول دا رسول فروت وي وغسل تازه إسلام قبول کرين تازه إسلام چه قبول کرين طول أحكام دا إسلام خو پا يو رز و پا يسو گرن طول چه محدود وقت انسان نشي پدي ما متمكن كي دي چه قطول علم وكي او يا دسي يو بادية و دسي و باندل لره كي چه التا دا مسلمانان و دعي نوي ورسيد له دسي زي كي فايدا وي نو دا غسي کس چه ده که دا چشن انكار وكي دا ضروريات و دا دين نو دي نكافر كي تر دي چه دي من اقامت دا حجت وشي دا دا وقت انزل ورسي كي چه دا كفر ده والا او يا يو سره دسي وي چه دا نصوصي نه يوري دلي دا دلائي نه يوري دلي يا يوري دلي وي خو دا دا پني ثابت نه او يا دا دا غي نصوصو پا مقابل كي نور نصوص دا تا معلوم وي چه دا دا غي نص تاويلي دا دا پني زباني واجب کرده وي اگر كده خطا وي نو معلوم شو چه مطلق تاويل دا مانع نه ده دا موانع و دا تكفير نه يو سره دا پا دار اسلام كي وسيگي يا دا مسلمانو پا منز كي وسيگي دا علماو پا منز كي وسيگي خاتم الرسي دي او اغا دا دسي تاويلونا كي وسد عالمنا پختنا وكا فاسألو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انما شفاء العي السؤال الله رب العالمين پتا واجب کرده ده چه نپويگي خود عالم نه پختنا وكا كا او كيو عالم دا تقبر فرست او غلط شرك فرست ملاو شو نتامل دا لازم ده چه دا بل عالم نه پختنا وكا كا حق تا بزان رسي كنا څنګه د دکان په مسله کې د یو ټماټر د پاره او د پیاز او د الو د پاره په مختلفو دکانونو باندې ګرځې چې د چا په دکان کې به ټماټر خایسته وي او خوندور به وي ارزان به وي او د چا په دکان کې الوګان به خایسته وي او ارزان هم وي دې پسې خو شلګونو دکانونه ګوري او داسې مسله چې پای باندې ته د کفر او د اسلام په منځ کې واقع او په دې مسله کې ته د علماو کورونه او د هغوی درونو پسې نه ګرځي دا به تا ضروري ده چې ته به ګرځي. حافظ ابن القیم رحمه الله چې کوم تلمیذ بار دی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا یو مقبول ترین شاګرد دی شاگردانو دا شیخ الاسلام تیمیه کی. حافظ ابن القیم رحمه الله وای پس داغنه چې د کفر دا غچا بیان کړی دی چې اغه یو سړی وی او د یو فریضه د فرایضو د اسلام نه انکار وکړي نو دا به د کافر کیږي یا محرماتو کې د یو حرام شنه انکار وکړي نو دا کافر کیږي. د دغه انسان کفر چې بیان کړی داغنه بعد بیا وای و اما من جحد ذلك جهلا او تاویلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه وکچا انکار وکړو په جهل سره یا په تاویل سره دسی جهل او دسی تاویل یعذر فيه صاحبه چې پاره کې اغا صاحب د جهل او صاحب د تاویل پکې معذور ګڼل شي نو فلا يكفر صاحبه به د دغه جهل او دغه تاویل والا نه کافر کی. یعنی معلوم شو چې دسی تاویل هم شته چې پاره کې صاحب د تاویل معذور دی او دسی تاویل هم شته چې پاره کې صاحب د تاویل معذور نه دی. بیا مثال پیش کړئ وای که حدیث الذي جحد قدره الله عليه امر اهله ان يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله. ولك اركس جاغد الله د قدرتنا ان د الله د قدرت د جزئيه مسلينا قدرت اصل قدرت خو ایمان نه خو په دې قدرت کې هغه توسع د قدرت او توسيع د قدرت دغه اندازې ته خاص اندازې ته دغه نه منکرو او خپل اهل ته حکم وکړو چې کله زمر شم نو ما وسو زو یو بیا په باد جن اورز کې چې باد ولري هوا ولري هوا تیز الوزي په اورز کې مې نمایي په بحر کې او نمایي په وچه باندې زما د بدن دغه ایری خوري کې چې الله رب العالمین ما ته به سزا رانی کی فورز د قیمت باندې چې زه د سره به ژوندې نشم او د دې سره سره الله ور باندې رحم وکړو الله ورته مغفرت وکړو ځکه دې جاهل وکنه او تعویل داسې جاهل او تعویل لر اصلا د فار معنی چې د جهل وګرځېدو. مدارج السالکین اولنې مجلد 378 صفحه تبع د دار الكتب العربي بیروت. همدارنګه شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله غوی ان الجاهل والمتأول لا يعذر الا مع العجز ولذلك قيده الشيخ ابن القيم بقوله تاويلا يعذر صاحبه. شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وي جاهل او متاويل جاهل او تاويل كونكه دا معذور نوي مگر دا عجز سره کله چې جاهل عاجز ده دا علم حاصلولو نه متمكن نه دی په علم حاصلولو باندې یعنی په داخل د مسلمانانو په منځ کې او د اسلام کې چې څوک وسیږي نو هغه جاهل نه هغه عالمي که جاهل فعلا او په الحال عالم نه هغه حکما عالم دی. دا یاد کې ګوره دې خبرې ته باید مسلمان متوجي وي چې د مسلمانانو په منځ کې یو سړی را لوی شي یا په دار اسلام کې را لوی شي او هغه احکام نه زده کوي، قرآن او سنت نه زده کوي، او ځان نه پوهی کوي، په کفر او شرک باندې ځان نه پوهی کوي، او هغه دی کفر کوي، او هغه جهل دی عذر وي، نو بیا خو جهل صفت د مدح شو، دا خو بیا صفت د ذم نشه کنه، دا خو بیا صفت د مدح شو، دا خوندور صفت دی دا جهل بیا چې عالم دی تباه وي، چې هر کفر او فسق او فجور کوي هغه به مؤاخذه کیږي، او یو سړی د مسلمانانو منځ کې را لوی دی یا په دار اسلام کې اوسیږي هغه په کفر او په اسلام باندې ځان نه پوهی کوي، او هغه دی معذور وي، دا جهل خو بیا خوندور صفت شو کنه، بیا څوک څه کوي چې علم زده کوي، بیا خو علم صفت د ذم شو. نه نه، څوک چې د مسلمانانو په منځ کې را لوی شي، د مسلمانانو په منځ کې تربیه وشي، او یا په دار اسلام کې را لوی شي، نه هغه حکمن عالم دی، یعنی هغه اعراض کړی دی، یعنی هغه قرآن او سنت نه دی زده کړی، جاهل خو دی، خو دا هغه جهل نه دی چې کوم مانع جوړ شي د موانع او د تکفیر نه. سړی په دار اسلام کې یا د مسلمانو په منځ کې چې را لوی دی، بیا حکمن عالم دی. نو ځکه وای ان الجاهل والمتأول لا يعذر الا مع العز، جاهل متأول تاویل کوونکی او جاهل ناپویا دا به معذور نه وي، مگر هغه وخت به معذور وي چې دی عاجز وي د علم د حاصلولو نه. او په دار اسلام کې د مسلمانو په منځ کې د علم حاصلول دا خو دین څنګه انسان عاجز شي، انسان خو هغه وخت عاجز شي د علم د حاصلولو نه چې هلته داسې څوک نه وي چې د هغې نه سړی علم زده کړي، تپوس دي وکړي، علما نه وي، مدرسې نه وي. ځکه خو وایي شیخ ابن القیم رحمه الله دا قید ولګوه چې تأویلا یعذر صاحبه، یعنی داسې تأویل وکړي یو سړی چې هغه د تأویل والا معذور ګڼل شي. بیا وایي فلیس کل تأویل و کل جهل یعذر صاحبه، هر تأویل او هر ناپوهي دا داسې شی نه دی چې د دغې خاوند، د تأویل خاوند او د جهل خاوند به معذور وي. نه نه، وليس كل ذنب يجري التأويل فيه او هر گناہ کی تأویل جاری کیږي نه، ويعذر الجاهل به، او هر گناہ د سینه ده چې هغه کې د جاهل معذور وګڼل شي. او بیا وای وقد تقدم ان عامة الكفار والمشركين من عهد نوح الى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، طول كفار د نوح علیہ السلام د زمانه نه راوخنه تر زمون دی زمانه پوری طول کفار جاهلان او تأویلونه به کول، خو هر تأویل عذر نه ده، هر جهل عذر نه ده. دا خبره شیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رحمه الله په خپل کتاب منهاج التأسیس صفحه 210 ته کې کړی ده. او وهبی صاحب ډاکټر محمد ابن عبد الله ابن علي الوهبی هغه په خپل کتاب نواقض الايمان الاعتقاديه وضوابط التكفير عند السلف صفحه 259 کې وای وي العذر بالتاويل متفق عليه عند الائمه، وي تاويل باندې عذر دا د علماو او د امامانو په نسبت باندې اتفاقی خبره ده، یعنی تاويل عذر دی دا معنی عدد د موانع او د تکفیر نه، لکه كالعذر بالجهل والخطا، لکه جهل او خطای چی دا عذر دی او دا هر یو معنی ده د موانع او تکفیر نه. خو وانما الخلاف في صدور التاويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر صاحبه، خو اختلاف په صدور د تعویل کې دی، هغه تعویل چې داغه تعویل خاوند یعنی معذور ګڼل شي او هغه چې معذور نشي ګڼل، یعنی مطلب دا تعویلونه دوه قسمه شو، یو هغه تعویل دی چې داغه کوم کې معذور وي، دا تعویل مانع معتبر شي، مانع معتبر شي د تکفیر نه، او بل هغه تعویل دی چې د مانع معتبر نیوي د تکفیر نه، یعنی یو هغه تعویل دی چې داغه صاحب معذور وي، بل هغه تعویل دی چې داغه صاحب معذور نیوي. همدارنګه هم دی او هبې سه پمدغه مخنی کتاب 200 شپته صفحه کې بیا وای اما التاويلات التي لا يعذر اصحابها، هر چې هغه تاويلونه دي چې داغه کوم کی معذور نوي، نو وی لك فتاويلات الباطنيه والفلاسفه ونحوهم ممن حقيقه امرهم تكذيب للدين جمله وتفصيلا او تكذيب لاصل لا يقوم الدين الا به كانكار الفلاسفه لحشر الاجساد وقولهم ان الله سبحانه لا يعلم الجزئيات او تاويل الفرائض والاحكام بما يخرج عن حقيقتها وظاهرها او الاعتقاد بالوهيه البشر كتاليه علي رضي الله عنه، واي هرشي اغه تاويلات دي چې دا اغه تاويلات او خواندان معذور نشي ګڼلای، لکه د شیعاګانو باطنیو او د فلاسفو د صوفیو او د شیعاګانو باطنیا او فلاسفو د دې پشان نور چې د چا د کار حقیقت دا دی چې دوی اصلا د دین تکذیب کوي، او یا په دین کې د دسې یو اصل تکذیب کوي چې هغه دین بغیر د اغه نه قایمیږي، لکه فلاسفه چې د دین منکر دي چې جسدونه به بیا په قیامت ورځ باندې د حشر بکی، یا لکه الله رب العالمین په جزئیات نه پوهیږي، په کلیاتو پوهیږي، په جزئیات نه پوهیږي، یا د فرائض او د احکام د څه تعویل وکي چې د خپل حقیقت نه وباسي او ظاهر نه وباسي، یا د بشر په الوهیت باندې عقیده ولري، لکه شیعاګان روافض چې دی عقیده لري د علی رحمه الله د الوهیت، علی رحمه الله یا علی مدد چې وی علی رحمه الله ټول هغه صفات ورکړي دي ټول شیعگان او روافض د نن زمانه چې څومره شیعگان او روافض دي په مخ د مزک باندې ټول علی رضوان الله ته هغه صفات ورکړي چې کوم صفاتونه الله پورې مختص دي. دا خبره وهیبی صاحب کړی دي په همدغه مخکنی مصدر کې چې هغه نواقض الایمان الاعتقادیه و ضوابط التکفیر عند السلف صفحه 243 کې. نو تعویل هر تعویل عذر نه دی، هر تعویل دا معنی نه دی د موانع او د تکفیر نه. لکه دا خبره د اوسنی عصر یو پوی عالم ابن العثیمین اغم دا ویلی دی، وی النوع الثانی ای من انواع الجحود انکار تأویل وهو الا یجحدها ولكن یؤولها وهذا نوعا. وی دوی منوع دا انواع دا جحود نا اغا انکار تأویل دی، نو اغا دا چی دا نصوص نا جحود و انکار و نکی لیکن دا نصوص تأویل کی او دا ظاهر معنا نا یواری وهو الا یجحدها ولكن یؤولها. بیا دا تأویل دو قسم دی، الاول ان یکون لهذا التأویل مصوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. یو دسه تعویل دی چې دغه تعویل د پاره یو مجوز په لغت عربیه کې موجود وي، لغت عربیه د دې احتمال لري چې دغه تعویل دی وشي، نو دغه تعویل کفر نه لازمي، سره په دې تعویل باندې نه کافر کی. او دویم دسه تعویل دی الا يكون له مصوغ في اللغة العربية چې په لغت عربیه کې دغه د پاره مجوز نه وي، فهذا موجب للكفر. دغه تعویل بیا دا واجبون کې د کفر لپاره، ولو کړه تعویل کړي نه او دې تعویل سره دې معذور نه دی، دا تعویل معنی نه لري د کفر نه. وای لانه اذا لم يكن له مصوغ صار تكذيبا، وذلك عربي لغتنا شكل ديد بار مصوغ ومجوز نبي تكذيب شو كان. لك مثال بيش كي ددس التعويل كي اغا التعويل عذر ني لك يوصل وي مثل ان يقول ليس لله يد حقيقه ولا بمعنى النعمه او القوه. يوصل ده الله يد مني نه حقيقي يد مني او ندغ التعويلي يد مني چه په ان يد په معنا د نعمت او قوت سره دام مني ده خو كافر دي بیا زك ده خدا صفت بالکل د يد ده نفي نفي مطلق او ده خو مكذب شو په حقيقت كي. مثلا بیا وي ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان چې د الله دوار لاسنا فراخ دي، نو کوي سره وي چې المراد بيديه السماوات والارض، مراد په يده او د الله سره په لاس دوار لاسنا د الله سره مراد اسمان هم ذکر ده، اسمان هم ذکر مراد دي. وي په هو كافر ان تصره كافر ده ولي لانه لا يصح في اللغه العربيه ذکر دا معنا په لغه عربيه صحیح نه ده، نو ته د يده او اسمان هم ذکر څنګه اخلي. دا د عربي لغت په تقاضا کې دا معنا خطا ده او دا د حقيقه شريعت هغه مقتضا نه ده. وي فهو منكر مكذب. خو بیا وي ويشترط في هذه الشبهة ألا تكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده والتحاكم إلى شريعته الذي هو مدلول الشهادتين كما يشترط عدم احتمال أن يكون مدعيها مكذبا ومستحلا على الحقيقة كحال المنافقين والزنادقة الذين يؤولون ما لا يمكن تأويله كالذين يؤولون القيامة والجنة والنار بأمور أخرى كما يشترط أن يكون ما تأوله غير معلوم له بالضرورة بحيث يكون له فيه شبهة. مطلب ده چې دغه تأويل کوونکی چې دا به تاسو تعویل کوونکی نه، چې دا تعویل د په اصل د دین کې وي، لکه په هغه مسائل ظاهره او متواتره او هغه مسائل چې معلومه وي بالضروره د دین نه، لکه د توحید مسائل او د شرک مسائل. یو سره په چې باندې کافر کیږي په چې باندې مسلمانۍ دا هغه مسائل چې دا باید هر مسلمان ته یاد وي، څوک چې مسلمانو په منځ کې اوسېږي یا په دار اسلام کې اوسېږي دا باید هر مسلمان ته دا پته وي چې په چې سره کافر کیږي او په چې باندې سره د اسلام نه بهر کیږي او په چې باندې سره مسلمان پاتې کیږي. نو دا تعویل عذر دی، خو ال عذر دی چې په اصول د دین کې نه وي. نه خو ټول مشرکان د مشرکانو دا تعویلونه چې خلک معنی د تکفیر نه ګڼي، دغه علماء سو درباریان مولیان د تواغیت مرقعین د تواغیت د شلیدلی جامع چې ورګنډي، نو دا تواغیت خو ټول دوی هغه کارونه واخیستل په لاس کې چې کوم د الله خصوصیتونه، او دغه مولیان ورله د علماء سو درباریان مولیان ورله څه کوي وایي چې دی خو تعویل لري. نو لکه تعویل په اصل د دین کې دا خو نشي کېدی کنه. یو سړی د مسلمانو په منځ کې رالوی شوی دی، په دار اسلام کې رالوی شوی دی، نو د هغې دپاره دا جایز نه دی چې په اصولو د دین کې دی تعویل وکړي. یا لکه هغه منافقین او زنادقه چې هغوی تعویلونه کوي هغه څه چې د هغې تعویل ممکن نه وي، لکه مثلا هغه کسان چې قیامت او جنت او اور دی په نورو امورو باندې د دې تعویل کوي، نو دا تعویل معتبر نه دی. او كما يشترط ان يكون ما تاوله غير معلوم له بالضروره، بل بګه دا شرط هم دی چې دا څه شي تعویل چې دی کوي دا به ته معلوم بالضروره نه وي، هنده به شبهه وي. نو معلوم شه ابن عثیمین د قول نه هم چې هر تعویل دا عذر نه دی، هر تعویل دا مانع نه دی د موانع او د تکفیر نه. او شیخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله قول دی کوم چې را نقل دی په الدرر السنيه لسم مجلد 309 صفحه کې، هغه وایي ويقال وكل كافر قد اخطا والمشركين لابد لهم من تاويلات ويعتقدون ان شركهم بالصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم، فلم يعذروا بذلك الخطا ولا بذلك التاويل. بل قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شيخ عبد الرحمن وای ویلی شي چې هر کافر خطا شوی دی او مشرکان د فرم تاویلات او دوی عقیده دا وا چې دوی دا شرک چې صالحین په باره کې دوی کوم شرک اخته دي دا داوی تعظیم دی او دا به دوی ته په ورځ د قیامت فائدہ رسي، دوی نه به عذاب دفه کی. خو دوی په دې تاویل باندې په دې خطای باندې دوی معذور و نه ګڼل شو، نه په دې خطای باندې او نه په دې تاویل باندې دوی معذور یې نه ګڼل شو، بلکې الله د دوی په حق له فرمای کم کسان چې د الله نه سوا نور دوستان نیولې دي او د هغه عبادت کوي، نو دوی وایي چې موږ د دوی عبادت نه کوو مگر دې ته پاره چې موږ الله ته نږدې کی. نو دا د دوی تاویل وکنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، نو دا تاویل د دوی عذر نشو کنه، عذر شرعي عذر معتبر نشو، مانع د موانع او د تکفیر نه نشو، هغه معنی چې معتبر وي او مقبول مانع وي. همدغه رنګه شیخ دکتور عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبداللطیف ته وای لکه دغه قول ذکر دی فنواقض الايمان القوليه والعمليه ولني مجلد واو يا صفحك واي اذا ظهر ان التاويل عذر في مساله التكفير كل شيء ده خبر ظاهر او سرغند شو چې تاويل عذر ده په مساله د تکفير کې فان هذا لا يعني ان كل من ادعى التاويل فهو معذور نذي مقصد دا نه دي چې څوک دعوا د تاويل لري نه ده معذور وي باطلاق بالعموم يعني واي بل يشترط في ذلك التاويل الا يكون في اصل الدين الذي هو عباده الله وحده لا شريك له واي بل کې په دغه تاويل کې دا شرط ده چې دا تاويل په اصول د دین کې نه وي اصول د دین لکه توحید مساله شو د شرک مساله شو الذي هو عباده الله وحده لا شريك له یعنی هغه اصل د دین چې هغه د الله عبادت ده او قبول شریعت او د الله رب العالمین د شریعت په قبول کې به د تعویل نه وي ځکه لان هذا الاصل ځکه د اصل د شهادتین چې ده لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهه فيه چې د شهادتین په دې اصل کې سړی ته شبهه حاصله ده نو دغه د حاصلېږي نه چاته نو دا ممکن نه ده لکه سړی لا اله الا الله وي او په دې لا اله الا الله سره سره کفر او شرک کوي هغه په دې نه پوهیږي چې لا اله الا الله مقصد څه دی لا اله الا الله معنی الله پاک د دې دین اسلام یعنی تابعداري غواړي الله رب العالمین په دې لا اله الا الله کې یعنی د عبادت کول غیر الله لپاره دا نه کوي نو چې د څه شفاعت چاته په دې اصل د دین کې په دې اصل کې چې شهادتین دي په دې کې چاته حصول د شبهه وي نو دا ممکن نه ده چې د دې سره سره یې تقبل د شریعت وکي او ته دې مسلمان شي نو د دې وجه نه وي ولهذا اجمع العلماء على كفر الباطنيه مثلا د دې وجه نه علماء ټول اتفاق دي چې باطنيه هغه کافر دي ځکه باطنيه د څه تعویلونه کوي چې هغه هغه ټول شرایع د دین چې دي هغه د توحید هغه د خپل اصل نه اړي او انهم لا يعذرون بالتاويل او دغه باطنيه تعویلونه لري خو دوی معذور کېدې په تعویل سره نشي ولی لان حقیقت مذهبهم الكفر بالله وعدم عباده الله وحده وځکه د باطنيه او د مذهب حقیقت اگر الله باندې کفر ده او ده الله رب العالمین یوازې بندگی نه کوونه ده بلکې بلچاته بندگی کوي و اسقاط شرایع الاسلام او ده شرایع الاسلام ورزونه ده او ختمونه ده د دې مذهب هغه اصلي حقیقت به همدغه شیخ دکتور عبدالعزیز محمد ابن علی العبداللطیف پندغه صفحه کې هو وی صفحه کې قول د شیخ عبدالرحمن السعدی مرا نقل کړی دی یعنی قول دا غیر نقل کړی دی او خپل په دې باندې راځي دا قول دا هم شو د شیخ عبدالرحمن السعدی هم شو قول د دکتور هم شو عبدالعزیز ابن محمد ابن علی العبداللطيف قولهم عبد الرحمن صادي قول يا نقل كل رواي ان المتاولين من اهل القبلة الذين ظلوا واخطوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنه مع ايمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وان ما قاله كان حقا والتزموا ذلك لكنهم اخطوا في بعض المسائل الخبريه او العمليه فهؤلاء قد دل الكتاب والسنه على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم باحكام الدين واجمع الصحابه رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من ائمه السلف على ذلك وأهل قبله كي تكون متأولين دي أغا متأولين جاوي خطا شوي دي ففهم دا آياتون دا كتاب الله ودا حديث دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو سر دين جدي إيمان فرسول لدي أو عقيدة لدي جي پیغمبر بشتين دي فهر هغا وينا كي جاوي کري دا أو پیغمبر جد سوي دي حق دي أو دي التزام هم کري دي دي پزان لازم کري دا لكن پا بعض مسائلو كي مسائل خبرية مسائل عمليو كي دي خطا شي نو چه پا بعض مسائلو كي خطا شي تأويل دوجنا نو كتاب و سنت د دوی په دین باندې د نو وتلونه په دې باندې د کتاب الله او د سنت رسول دلالت دی چې د دین نه خارج نه دي صحابه او تابعین او دین وروسته د خیر قرون د دوی په دې باندې اجماع ده چې دا خلک د اسلام نه نوځي د اسلام د دایره نه نوځي دا یقیني ده چې تعویل عذر دی خو ار تعویل نه نه یو سره د هغه پوره عزم او هغه د اراده ده قصد دی چې زه کتاب الله سنت رسول منم چې چرته ماته نس میلاو شي بس په سر او سترګو به منم پیغمبر چې هر څه ویلی دا حق دی او د پیغمبر رښتینوالی کوي په هر څه کې لیکن په بعضو مسایلو کې انسان دی خطا کی خطا تعویل وکي نو دوی به دغه تعویل د وجې نه بچ کیږي نو دینه معلوم شو چې هر تعویل عذر نه دی همدارنګه همدغه ډاکټر عبدالعزیز په نواقض الایمان القولیه والعملیه کې د اسماعیل اصفهانی صاحب قول هم راوړی دی اسماعیل اصفهانی صاحب ویلی دی المتأول اذا اخطا وكان من اهل عقد الايمان نظر في تعویله فان كان قد تعلق بامر يفضي به الى خلاف بعض كتاب الله او سنت يقطع بها العذر او اجماع فانه يكفر ولا يعذر لان الشبهه التي يتعلق بها من هذا ضعيفه لا يقوى قوه في غايه الوضوح والبيان فلما كان صاحب هذه المقاله لا يصعب عليه درك الحق ولا يغمض عنده بعض موضع الحجه لم يعذر في الذهاب عن الحق بل عمل خلافه في ذلك على انه عناد واصرار ومن تعمد خلاف اصل من هذه الاصول وكان جاهلا لم يقصد اليه من طريق العناد فانه لا يكفر اسماعيل الصهاني سيبوي تاویل کوونکی چې کله خطا شي او ایماندارو خلکو نه وي نو داغه په تاویل کې به کتل شي کدا تاویل د دسې کار پورې تعلق لرو دسې خبرې پورې تعلق لرو چې په هغه کې خلاف راته د بعضی نصوص د کتاب الله یا د سنت د پیغمبر نه یا د اجماع نه خلاف راته نو دسې تاویل به نشي معتبر کېدلې دسې تاویل به نشي عذر ګڼل کېدلې وای ځکه هغه شبهه چې دې کې وارده ده او راغلي ده دا ضعیفه ده وای ځکه صاحب د دې مقالې صاحب د دې وینا په ده باندې د حق پیژندل دا ګران نه دي او د ده په نیز باندې بعضی موضوع د حجت دا غامز نه ده نو دسی انسان به د حق نه په میلان کې دا معذور نشي ګڼل کېدی بلکې د ده په خلاف به عمل کېدی شي که څوک د یو اصل د اصولو خلاف وکي او جاهل وي او قصد یې دغه خلاف نه وي او عناد په ده کې نه وي حسد نه وي یعنی مطلب دا دی چې یقینا د ده دغه جهل او تعویل چې دی دا د هغې اقسامو نه وي چې هغه یعنی مانع شرعا وي مانع معتبر وي نو بیا به دغه جهل او تعویل چې دی دا به عذر ګڼلی کېږي دا به مانع د موانع او د تکفیر نه شمېرلی شي مطلب دا شو د دې دومره علما او اقوال چې ما رانقلم دا په دې خاطر باندې چې هر تعویل عذر نه دی چې یو سړی دې وایي چې زه تعویل کوم دا پلانې تعویل لري دا په دې نه کافر کېږي یاد ولرئ چې تعویل دی او که جهل دی دا په هغه مسائلو کې مانع د تکفیر نه واقع کېدی شي چې کوم مسائل معلومه او مشهوره د دین نه وي او مسائل ظاهره د دین نه وي مسائل ظاهره چې هر مسلمان ته د دې پته وي لکه اوس دا به کوم مسلمان ته پته نه وي چې پنځه وخته لمونځ فرض دی دا به کوم مسلمان ته پته نه وي چې روژه په رمضان میاشت کې دا فرض ده او زکات چې کله د هغې نصاب برابر شي دا فرض دی حج او عمره فرض ده دا به کوم مسلمان ته پته نه وي جهاد فرض دی د کفارو سره موالات او دوستي او د هغوی سره کومک کول مسلمان پسې ټوپک راخیستل د کفر په ملاتړ کې دا کفر دی دا به چا ته پته نه وي یا د الله رب العالمین د قانون په ځای باندې بل قانون جوړول او هغه په خلکو باندې نافذول دا کفر دی یا د کفري قانون او د طاغوت د قانون نه حفاظت کول او د هغې نه دفاع کول کفر دی دا ټول هغه مسایل دي چې مسایل ظاهره د دین دي په دې کې تعویل او جهل عذر نه دی چې کله یو سړی د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي یا په دار اسلام کې اوسېږي او دی بیا هم په دغې مسایلو کې په مسایلو د اصولو د دین کې په مسایلو ظاهره او د دین کې د جهل یا تعویل عذر وایي د دې اقوالو در نقل کول نه زما مقصد دغه دی چې هر تعویل عذر نه دی هر جهل عذر نه دی نو د دې مخکېنی بحث خلاصه دا شو چې دا خطایی په دواړو قسمونو سره نه خطا په تعویل کې او خطا هغه خطا چې یعنی سبقت لسانی د وجې نه راشي او د سبقت لسانی د وجې نه د ژبې د خطایی د وجې نه نه تقوشي په کلماتو د کفر په جملو په کلام د کفر باندې او د مقصد دغه نه دغه کلام نه دا مانع دي د موانع او د تکفیر نه یعنی خطا بی قسمه دا مانع دي د موانع او د تکفیر نه خطا دواړه قسمه نصوص قرآنی نصوص حدیثیه په دې شاهد دي په دې دلالت کوي خو ګر شک د تعویل د فرض ده چې دا تعویل با سائغ او جائز وي د چا کفر چې په سبب د تعویل وي او تعویل کړي او د څه تعویل وي چې لغت د دغه نص یعنی عربیت د دغه معنی احتمال ونه لري او نه دلایل موجود وي په هغه معنی باندې چې دا خستی کوم چې د تعویل کړي او نه قرائن د څه موجود وي چې په دغه معنی باندې حته کړي او دغه قرائن دغه معنی ثابت کړي لکه د غولات او باطینی او تعویلات نه دا په حقیقت کې تعویل نه دی بلکې دا تحریف او تکذیب دی او جحود دی انکار دی دغه څه تعویل خاوند دا به معذور نه وي بلکې دغه څه تعویل انسان لره په زندقت او کفر بواح او کفر صریح کې واقع کوي او دغه ته باید تعویل ونه ویل شي بلکې باید دې ته نوم ورکړل شي تحریف او که څوک دغه څه تحریف ته تعویل وایي نو نو دا تسمیه او نامدار کول د تحریف په تعویل سره دا هیڅ فائدہ نه لري، لکه شراب ته چې بل نوم واخلي اوس کې هیڅ فائدہ نه لري. مثلا زمونږ د زمانی حکام دي، دوی په حقیقت کې د الله د شریعت نه، د شریعت اسلامي نه اعراض کوونکی دي. نو ځکه خو د هغه خلکو سره چې څوک د قران او سنت د تنفیذ او د قران او سنت د تطبیق غوښتنه کوي، یا د دې د پاره فاسون کوي، یا د قران او سنت غوښتونکي وي، نو دغه حکام ورسره دومره سخت معامله کوي چې قلم د هغه د لیکلو نه عاجز وي. حیات یو مورخ مسلمان د هغه د ذکر کولو نه د هغه سترګو نه اوښکې بهیږي. تاریخ خجالت کې واقع کیږي چې څنګه په ما کې داسې واقع وشو او داسې ظلمونه کیږي، ځکه تاریخ د دې د پاره مثال نه ویني. حتی د تتار په زمانه کې هم د دې د پاره مثالونه نشته، نن چې کوم د مجاهدینو او د هغه خلکو په ضد باندې کیږي چې کوم قرآن او سنت تطبیق غواړي، او د قرآن او د سنت او د شریعت اسلامیه تنفیذ غواړي. د دې خلکو بل هیڅ ګناه نشته سوا د دې نه چې شریعت اسلامیه غواړي، د الله په ځمکه د الله دین غواړي. او د حکام مرتدین د نن ورځې دې ښه په دې پوهیږي چې د دوی دپاره هیڅ عذر مقبول شرعاً نشته. اسلام د دوی نه ډېر لرې دی، دوی په یو واټن کې دي او اسلام په بل واټن کې دی، او دوی په خپله په خپلو خولو باندې دې اقرار کوي. مونږ بار بار د دې حکامو مرتدینو د خولې نه اورو چې دا مجاهدین چې دي، دا ارهابین او متطرفین او متخلفین او اصولین او منهجین، دا چې دي دوی هغه قانون غواړي چې هغه وطن او ملک څو پیړۍ شاته رسته کوي. دا خو د ارتقا او د تمدن په خلاف قانون غواړي دی، یعنی مقصد یې اسلام او شریعت اسلامیه، کوم شریعت چې نبی علیه الصلاة والسلام او زمونږ خلفای راشدین او صحابه تطبیق کړی او تنفیذ کړی، دوی هغه سبب د تخلف ګڼي چې دا خو وطن رسته غورځي. او نن دنیا څومره په ترقۍ کې ده، او نن دوی هغه اسلام غواړي چې هغه د څو قرونو مخکنی اسلام دی، او یعنی معنا ده چې زمونږ ژوند رسته کول غواړي د دنیا نه. لیکن ډیر افسوس په هغه درباریانو مولیانو باندې چې د دغه کفار او د دغه تواغیتو نه دفاع کوي، د هغوی د کفر او د ارتداد نه دفاع کوي، او بیا وایي چې زمونږ دا حکام چې دي دا جاهلان دي، نه پوهیږي. دا جهل د دوی د کفر دپاره او د دوی د تکفیر دپاره مانع دی او دا عذر دی، او دوی ښه په دې پوهیږي چې کوم جهل چې عذر دی او کوم تاویل چې عذر دی او مانع دی د معانی او د تکفیر نه. نو هغه جهل او عذر نن په دې حکامو کې او نن په دې کفار او تواغیتو کې نشته دی، بلکې جهل چې کوم عذر دی نو هغه په مسایلو دقیقه غامزه او خفیه او مسائل کې عذر دي، نه په مسائل ظاهره کې. دوی خو نن په هغه کفرونو کې واقع دي چې د اسلام هغه ظاهري مسائل دي، د اصولي مسائل دي، کوم مسائل چې اصل الدین تشکیلوي، امور معلومه د دین نه چې بالضروره هر چاته بالبدا هر چاته معلوم. شریعت اسلامي شاته کړی دی، او د انګریزانو او د امریکایانو قوانین او د خپل ذهنونو هغه کوټه ذهنونو جوړ شوي قوانین په خلکو باندې نافذوي. دا خو شرک اکبر دی. حتی ماشومان او لیوانیان په دې پوهیږي چې توحید او شرک دغه امور ظاهره دي، دا هغه امور دي چې معلوم به ضروره دي هر چاته. همدارنګه هغه نظرونه کول غیر الله، طواف کول بغیر د کعبې نه بل ځای باندې، الله نه سوا بل چاته आवाज کول، فریاد کول د الله نه سوا بل چانه غوختل، امداد غوختل چې هغه باندې مخلوق قادر نه وي، ما فوق الاسباب، او یا د ملل ملحده قوانین منل، او یا سکوت او رضا کول په شرک باندې، او یا د قبرونو عبادت کول، او یا د قبرونو په عبادت باندې انکار نه کول سره دینه چې دغه په منع کول باندې قادر وي، یا د هغه کافر تکفیر نه کول چې داغه کفر بواح او صریح وي، لکه شیعه او روافض، یا لکه هغه کسان چې عقیده د وحدت الوجود لري په صوفیه او کې، دغه څه خلکو تکفیر نه کول. دا خو هغه امور دي چې دا امور ظاهره د دین دي، په دې کې نه تعویل عذر ده او نه په دې کې جهل عذر ده. او بیا خاص کر دا چې د فاره چې د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي، یا په دار اسلام کې اوسېږي، یا مسلمانانو منځ کې اوسېږي، او لوی کوتک ده د علما او د مدرسو په منځ کې اوسېږي، دنیا پیژني، عيش او معاش پیژني، پیسې پیژني، د ټماټر او د لوګانو خو متخصص دي، خو د اسلام نه معارض دي، او بیا دې ته جاهل وي، او دا بیا د دې د جاهل او د دې تعویل بیا د عذر ګڼي. او دغه درباري مليان کله دا وي دوی ځکه معذور دي چې دوی د امریکا نه یری، خو دغه مرجئه دا د جهم او د جعد ابن درهم بچیان، دوی خو په دې پیږي چې خو په عذر نه ده کنه، ویره خو عذر نه ده. ولی نبی علیه السلام او صحابه دا انسانان نو دوی باندې ویره نه و، دوی به ولی د جهاد کوو، دوی ولی د اسلامي قانون او د توحید د قانون او د قران او سنت د تنفیذ د پر جهادونه کړی. او باجی وخت بیا دا درباری مليان دا وي شاید چې د دې حکام او د دې مشرانو د دې توغیتو د سر تعویل وي، شاید دې مکرہ وي، شاید دا وي، شاید دا وي. او قسم په الله چې د حکام او فزلونو کې د سره نو عذر تیریږي، نه جهل او نه تعویل. او دوی پوری خاندي چې دا څومره احمق مليان دي، دوی مونږ ته جاهلان وي، مونږ د دنیا ډیګرانی لرو پخپل نفسونو باندې دی پخپل ځانونو باندې دی اقرار کوي د کفر او وای چې هغه قانون چې دا ارهابیان او متطرفین او وصولین او منهجین او دا دهشتګرد غواړي دا خو تخلف دی د ارتقا نه دا خو تخلف دی د سعود او د تمدن نه دا خو جمود دی دا خو تحصیل دی دا خو همجد دی دا خو بیوقوفي او حماقت دی خو دغه د جعد ابن درهم او د جهم بن صفوان بچی دغه دربارین مولیان دوی همیشه دپاره لګېدي د دوی دا د شلیدلي شلیدلي کفرونه ورګنډي ولې خبیث منصبونه ورکړي خبیث کرسي ورکړي چې هغه د دوی نه د لاسه لاړې نشي او یا د هغې خبیثو کرسو په تمه کې وي او یا د شیطاني شهرت طلبګار وي او یا د یهود او نصارا او عامیل او د هغوی غلام وي ځکه ډېر علما دي چې دي چې هغوی د اسلام په نامه باندې د اسلام ختمول غواړي هغوی مسلمانان نه دي خو په مسلمانانو باندې دخیل دي او دا یو مجربه اسلحه ده د کفارو دپاره د یهود او نصارا دپاره چې په داخل د دا مسلمانانو کې داسې علما داسې دربارین مولیان وروزي چې هغه اسلام د دا داخل نه خراب کړي دا زمونږ په دې داخل د دا ملکونو کې دا ملي اردو څوک ده دا د افغانستان فوج دا څوک دی دا اربکیان او دا سرحدیان او بلا استخباراتو کسان دا څوک دي حرس وطني چې کوم په عراق او الجزایر او سومال کې دي او دغه فوجیان چې کوم په پاکستان کې دي دا د چا بچی دا د مسلمانانو بچی نه دي آیا دوی د مسلمانانو میندو په شدو باندې نه دي لوی شوي آیا دوی پورې د مسلمانانو امیدونه تړل شوي نه وو خو دوی په مسلمانانو څه وکړل په مختلفو ځایونو کې دوی د مسلمانانو په عزتونو باندې څه وکړل آیا دوی د مسلمانانو عزتونه لوټ نه کړل د دوی په لاسونو باندې اسلام او ایمان حلال نه شو ذبح نه شو دوی مسلمانانو او دوی مجاهدینو چې د شریعت غوښتونکي دي دوی څه جرم وو دوی څه جرم وو چې دغه جرم په وجه باندې دوی مستحق د قتل وګرځېدل مستحق د ذبح وګرځېدل مستحق د دې وګرځېدل چې دوی د خپل بېزتی وشي د دوی جماعتونه بمبار شي د دوی مدرسې بمبار شي د دوی کلی بمبار شي د دوی فصلونه وسوځول شي لنډه ده هغه مظالم د کفارو وکړو چې قلم د هغې د لیکلو نه عاجز دی او زړه د هغې په رایادولو باندې زړه ټوټه ټوټه کېږي د دې خلکو جرم څه وو د دوی خو نور هېڅ جرم نه و سوا د دینه چې شریعت اسلامي د الله په مځکه راشي د الله مځکه ته د الله قانون دی راشي او دا اروپایي قانون او شریعت د منځه لاړ شي او توحید د الله په مځکه راشي او شرک ختم شي نو که چېرته دا جرم وي اے مرجی اے درباری مولا که چېرته دا جرم وي اے د دینار او د درهم او د ریال او د ډالر بچیا که چېرته دا جرم وي اے د جعد او د جهم بچیا که دا جرم وي نو به د پیغمبرانو پر علیګلو کې څه فائدہ ده د کتابونو در علیګلو نه چې الله را علیګل دې مځکه څه فائدہ ده هغه جهاد چې رسول الله صم کړی دی او څو صحابه کړی او تابعین کړی خیر او کرم کړی دغه به څه فائدہ ده نو دغه سي تاویلونه چې د دې مرجی او علما او دربارین او علما او د خوانه د دغه حکام او توالیت او د پاره کیږي نو دغه تاویلونه دا عذر نه دی هر تاویل عذر نه دی مسلمانانو په دې ځان پوی کوي چې هر تاویل عذر نه دی هر تاویل مانع نه دی د موانع او تکفیر اوس دا خبره دا سوال چې آیا هغه تاویل چې جائز تاویل دی هغه د پاره څه حد معلوم شته چې دا حد نه څوک واوري نو موږ داغه تاویل ته باطل وایو او داغه دغه تاویل عذر و نه ګڼو مانع د موانع او تکفیر نه و نه ګڼو نو د دې جائز تاویل د پاره څه حد معلوم شته کنه شته نو جواب دا دی چې نشته لري څه حد معلوم ځکه د یو شخص لپاره یو تاویل جائز وي خو هغه به د بل شخص لپاره هغه تاویل جائز نه وي ځکه د یو سره د سې علم او شبهات وی چې هغه به خپل سره نه وي خو د تاویل معتبر د پاره غالبا قرائن وی چې قرائن ته دلالت کوي لکه عربي لغت د دغه تاویل متحمل وی مصوغ او مجوز وی او دغه تاویل د اصول د شریعت سره منسجم وی او مخالف نه وی یا یو سره تاویل وکي خو په خپل تاویل کې په دسې نصوص باندې اعتماد وکي چې هغه نصوص مرجوحي یا منسوخي او راجح او اگر راجحه او ناسخه چې کوم نصوص دی هغه ورته معلوم نه یب نصوص عامه باندې اعتماد وکي خو مخصص نه پیژني دا نصوص عامه د پاره یب مطلقه نصوص باندې اعتماد وکي خو داګه د پاره مقید نه پیژني نو تعویل خاطی هغه تعویل چې خطا تعویل دی نو چې کله دا قرائن پر راجم شي نو غالبا هغه تعویل مستصاغ وي او دغه ان جائز تعویل یو دغه بیا مانع جوړیږي د تکفیر نه چې دغه سی تعویل یو انسان سره وي نو دغه تعویل په وجه باندې هغه د کفر نه بچ کیږي بعضی وخت د انسان د دې متعویل انسان د حالاتو نه پته لګي بعضی متعویل انسان د سی وی همیشه د پاره د متشابهاتو تتبع کوي هغه غوړه کوي په محکماتو باندې متشابهات اخلي محکمات نه اخلي بعضی انسان د سی وی چې هغه تحکیم د عقل دا ولي په نقل باندې عقل حاکم ګڼي په نقل باندې بعضی انسان اهل بدعونه وي خواهش پرست وي د قران او سنت اتباع پسې نه ځي نو دا دغه چې انسان تعویل دا باید هغه عذر ونه ګڼل شي دا انسان معذور ونه ګڼل شي بلکې دغه تعویل غیر مانع د تکفیر نه وګڼل شي نو تر دې ځپوري په دې دویم درس کې دا بیان شو چې ګوره هر تاویل عذر نه دی. هر تاویل دا بحث تاویل دا دویم بحث دا مو مختص کړی دی تاویل دا. نو د دې نه معلومه شو چې هر تاویل ګوره عذر نه دی. هغه تاویل عذر دی چې عربي لغت ورته اجازت ورکوي. په عربي لغت کې د دغې لفظ نه چې کومه معنا اخیستي او تاویل یې کړی دغه معنا دپاره دغه لفظ متحمل او مسوغ او مجوز وي. بل دا چې دغې تاویل باندې داسې قرائن را جمع دي چې دغه قرائنو په وجه باندې دا معلومیږي چې دا سړی خطا شوی دی په دې مسله کې او دا تاویل د ده دپاره معنا د تکفیر نه دی. او که هر رقم تاویل کېږي هر رقم تاویل کېږي اوس دا تاویل دی چې دا زمونږ د زمانې د حکام تواغید کفار دوی قانون اسلامي قرآن او سنت ولې نه نافذ امریکا نه یېږي نو خوف اوس عذر دی دا اوس معنی د ده معنی او د تکفیر نه یا دوی جاهلان دي. څنګه جاهلان دي؟ دوی سره خو په انګلش کې په ډاکټرۍ کې په انجینرۍ کې ډیګرانې دي د مسلمانانو په منځ کې رادوی شوي دي. خوا د جوماتونه دي مدرسې دي علما دي. دوی دونه پوښتنه نه کوي چې دا شریعت تنفیزول دا مطلوب امر دی او که نه دا شریعت ختمول د دې په ځای باندې اروپایي شریعت یا امریکایي شریعت یا روسی شریعت یا د خلکو د ذهنونو جوړ شریعت راخصل هغه په ځای قائمول آیا دا ښه کار دی که خوشي؟ دوی دومره نه پوهېږي. دا خره دي؟ خره نه دي. خو دغه مرقعین دغه مرجئة العصر الحاضر دا د جعد او د جهنم بن صفوان بچی دغه رزیلان علما دا د پیسو د ډالرو د ریال او د درهم او د پیسو دغه مناسب او هغه کرسۍ او ذلیل کرسۍ تمګیر خلک دي. دوی ورله تعویلونه ګوري خو دغه هر تعویل دا عذر نه دی او مانع نه دی د تکفیر نه. وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.